الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بكيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبالي تي سونو تورو بروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تي مسلكو na lolou mbok julit yi sunu khutba tay moy al ihsan wa asaru fi hayati al muslim rafetal jeexital yi nga xamne mom lay jeexital ci dundu julit bi ngeul benu tombu yi moy تعريف الإحسان نخم لن موي رفتال ين جف لي الله وخ مو رفت اك ين جف يجف نوي يي رفت لن موي تخ ني نه جف جي رفتنا اك نخ نون لونو رفت لو ريك موي لو رفت walla li nu sunu diina wax li moy lu rafet loloy lu taru moy lu rafet al ihsan fi al lugha didd al isaa wa huwa kullu marghub fi wa kullu ma yassara an nafs min ni'ma تنال الإنسان في بدنه ونفسه وأحواله برام خام خام مبوكي بني فريل رفتل دانو نموي كونترير موي سفان ونياو شنو كيسي مير مو نياو مير مو ملكفاي جل نيب نلو رفتل لولو رفت kon lu ñaaw lu rafet moy contraire am moy safanam ñu ne wala moy kul marghub fihi lepp lo xam dañ ko xemem lo dañu bëgg nit def ko ci lu xéetu yu bax yi nga xam ne dana jural nit ki koy def bakkan bi koy def ay xéewal yo xam ne dina ko yek ci bopam ci yaramam ci jëmmam ak ci liko wër ñu né looloy lu rafet batay ñu né al ihsan al itqan qala ta'ala allazi ahsana kulla shay'in khalqahu allazi ahsana kulla shay'in khalqahu rafetal moy xereñal li ngay def nga def ko bam bax ci xéetu jëf yëpp ak wax yëpp ak melokan yëpp nga fexé mu rafet sunu borom wax ci suratu sajda aya 7 mune man yalla may ki nga xamne lepp mako bind ba pare rafetal ko allazi ahsana kullu shay'in khalqa man yalla lepp lu ngeen gis man yalla ko bind waye mako taral namako binde kon sunu borom subhanahu wa ta'ala hatta mom ci bopam sax limu def yeb dafa rafet mune wa fil istilah su ñewé ci sharia ci islam lan moy al ihsan sank lu lañ doon wax moy ci lakku arab lan moy lu rafet waye lu rafet amna nuko sharia gisé amna lu l'islam waxné li moy lu rafet lu julit bi wara son mu xamné li lañ ko sante mune al ihsan al ittiyan bil matlub shar'an ala wajhin hasan ci sharia islam lan moy lu rafet moy mbir mi ngay def nga def ko ni la ko sharia sante ci melokan bu rafet lol la sharia wax al ihsan istilahan wax la jaamu yalla la lek la wala lekin la nan la wala nanin la doxalin la terelin la sharia sante la ko bing koy def nga def ko mu rafet nit dina julli waye mu julli julli go xamne ku ko gis da nga xamne ki julli gi rafet na nit dana saraxé mu saraxé sarax bo xamne ñu fekke bi muy saraxé sarax bi yépp xam nañ ne ki lim def rafet na na xéetu jaamu yalla yi suñ koy def dafa wara rafet xolal ba ci rendi xam ngeen rendi ni mu mel gel paaka bes besu nga ñawal ko ba mu ñaw nga tee teural li ngay ray dagg baat bi xolal non ni mel ku gis gisin bi da nga naan li aka metti waaye yonent bi nee na bu ngeen koy def sax na rafet dem naa ci benn xew-xew ma ñëw toog ci baas bi ma seen benn waaye bu yor paaka keneen ki nekk ci ginnaawam yor benn béy borom paaka baa ngi jiitu di waaxu waaxu yu dëgër ki yor béy bi mu ngi ko uuf nii lem tànk yi téye ko gàddu ko toog ci ginnaaw borom paaka bi ñi ñu romb ci baas bi kenn ne waaw yéen fu ngeen jëmee béy bi ki yor paaka bi ne alaxira dong nga ne kooku rafetul li muy def loolu du lu rafet sunu diine def noo sant lépp lu nuy def lu mu mën a doon na rafet yenent bi alayhi salatu wassalaam mu ne al ihsan an ta'buda allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak rawahu muslim sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne jaamu yalla bañ ko jibril laaje lan moy jaamu yalla lan moy rafetal mu ne nga jaamu yalla comme yalla nga lay gis mbokk julit yi ñi ci kaw ak ñi ci suuf ñi ci biir ak ñi ci biti goor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ku kabaroon ci ñun yalla subhanahu wa ta'ala jëmmam ji misal sa kanam julli googu noo koy julle bal sax boobu dafa rëy ba ëpp kenn ci ñun bu kabaroon rek malakal mawtu ñëw taxaw ci kanam ne ko boo paree da ngay dee julli googu noo koy julle jaamu yàlla boobu ngay def malakal mawtu yëgal la boo paree da ngay dee noo koy def day rafet wala du rafet moo tax sooy jaamu yàlla ka annaka tara su fekkee yow da ngaa jàpp ne gisoo ko kon fa innahu yaraaka moom mi ngi lay gis ndax yell na ci ñun ñuy def benn xeetu jaamu yàlla borom bi subhanahu wa ta'ala jakarlo ñun te du rafet même boudé lek même boudé nan même boudé sey lu mu meuna don yenenti bi neena na rafet ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak kenn ci ñun tay bu doon liggey fenn ñu ambossé ko mu koy di liggey lolu chef bi taxaw ci wétam bu doon kuy gazé ciment la sax dina ko gazé normal bu doon kuy raxas auto la sax dina jéema def benn façon rafetal ci rafetal gumuy raxas auto bi waxuma la nak suñu borom subhanahu wa ta'ala kon al ihsan an ta'bud Allah kanaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak ni na lan moy ma'ana al ihsan lan lay tek mun an yaf'ala al insan ma ta'buduhu Allah bi ka'annahu waqifun bayna yaday Allah wa zalika yastalzim tamam al khashya والإنابة إليه سبحانه ويستلزم الإتيان بالعبادة على وفق الخطة التي رسمها الله رسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موكي بات بوب دي بات رافتال واخ جوجو دي واخ جيغا خامني يونتي بيكو واخ نيغا جامو يالا مو ملني يانكوي غيس سوكو غيسول نيغي لاي غيس mune maana bi moy nga jaamu yalla mu melne yaangi taxaw ci kanamam lol nak su fekke moy war ci yow kon day war nga toroxlu day war nga delu wat day war ci yow jaamu yalla bi ngay def nga def ko comme yoon wi ko yonnati bi alayhi salatu wassalam jangale nga def ko comme niko yalla santane Allahu akbar yow mi bëgg rafetal sa jaamu yalla jaamu yalla bi biñ koy def khalatal yaangi taxaw ci kanamu yalla wala yaangi tok wala yaangi teud wala yaangi lek wala yaangi naan wala wala kon day war ci yow jaamu yalla gi biñ koy def nga toroxlu jaamu yalla bi biñ koy def nga delu wat ci yalla jaamu yalla bi nga def ko ci yoon wil la ko sante ak wil la ko jangale li moy maana al ihsan lolou moy tombe bu ñeuk ñaarelu tombe bi moy al amru bil ihsan kan mo digle nañu rafetal mbok yi ñun ñi dund suñu wayjur yu goor ak yu jigen bu ñu santone dara nan ko def suñ koy def dañ ko wara rafetal wala dañ ko wara ñaawal xel lu muy tontu moy day rafet kon kilifa go am gu mu meuna dool mu lay sante ben liggey yow nga koy def pour kilifa gi contane dang koy def mu rafet so bëgge mu bëgg ci yow kon yalla yi ki diglé bu nuy jaam buñ koy jaamu na rafet sunu borom wax ci suratu nahl aya 90 mune inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan inna allaha yalla ya'muru mo digle bil adli mandu waye wal ihsan ak rafetal kon ki ñu sante nu rafetal kan la moy sunu borom ndax ben aya bobu rek la yalla digle ihsan yalla wax ci suratul isra aya 53 mune wa qul li ibadi yaqulu lillati hiya ahsan mem wax ji ngay wax yalla munena rafet wax ji ngay wax ak nit ñi wa kër gi dom yi jabar yi dekk bi mbokk yi xarit yi dekkando yi yalla munena rafet wa qul li ibadi yaqulu lillati hiya ahsan aye bi mbok yi xam ngeen alquran la de mu ngi ci suratul isra sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa dogal ma mokal aye bi ci ben gemmiñu kilifa gundal andal bobu ay xalé lan mu ñuy tété di ñu womat ci alquran ak sunna di ñu jangal naka lañuy daawawé mom gor gogu famu dekkon ndaysan dañ ka daan bundu xatal te jakka jam daan julé lélé mu julli ba paré rek wa jakka jélé ko amna ñu réño ak yow buñu paré bul dem mu paré dali tok ñu ñëp ñu neex ci ginnawam ndax dañu japon né ñom gor gi dafa yaq quartier bi ndax xalé yépp def na len ay ibadu ya yaq quartier bi yow bi nga fi dekké suñu doob yépp lan la top nga yaq len bu togué ndaysan réunion bi commencé ku jël cadre rek diko xass ku bon nga fi waro fi won dekk yenn say sax am ku ne ko shaytané nga gor gui ne tak rek su ñepp waxé ba ñepp jéxal ak nit ñi nuñu tollu nak ñi jël cadre yépp da nañ tek rek su gaay paré rek imam ne ko yow lañuy déglu sa tontu mune bismillahir rahmanir rahim sunu borom ne wa qul li ibadi yaqulu lillati hiya ahsan fa inna as-shaytana yanzighu bainahum imam ne mune gis nga li ngeen wax ni yeb du dara shaytane beug yaq sama digeentek yeen rek yeen sa xam ngeen li ngeen di wax amul way wax len lu rafet islam neena ñu wax lu rafet imam ne ko defal ñaan kon reejo bi tas joxe ñaan ndeysaan kon ab julit mbokk yi leppam dafa wara rafet hatta bu la jafé lu ñaaw sax yalla mu ne idfa billati hi ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyyun hamim gis nga reñu bu tassé mu ne imam nan nani asaya way imam ne ko dama jabet mu ne ko amna sukaru jabet ñun ñom ñu mer lutax muy wo imam lutax ak imam lim ko wax suñ démé lu gëna doy war day dugg ci biir jël ben yéré bu gëna bëss ci yéré def ko parfum duggal ko ci mbuus suñ nané ataya paré bu gungé imam ba ci mundu nako imam ki dé mën nga ko jullé la hawla wala quwwata illa billah wallahi amna ñuy roy yonent bi ci adina bi wallahi jéego ak yéego tank ak tank mbag ak mbag loolu yonent bi doon wax né la tattabi'unna sunan man kana qablakum wallahi amna ñu koy dund té lan ci yalla bolé mbokk yi sunu yonent alayhi salatu wassalam mu wax ci rafetal mune inna allaha kataba al ihsan ala kulli shay yalla day dafa santane dafa yonal rafetal ci lu mu na don ala kulli shay boy dugu toilette sax dafa wara rafet ala kulli shay soy lek sax dafa wara rafet lela nga bok ak nit lek suba suñ la bolé waté ak mom nga dem nga changer plate dem lek fenen lere nit nan ci kaasu ataay sax su paré buñu indi waté kaas bi nga ni ngay xol ban la nané won yalla dafa bëgg lepp rafet inna allaha kataba al ihsan ala kulli shay ci lepp lu mëna doon ala kulli shay nga yaakar na sax len xana ray bok du rafet mune fa iza qataltum fahsinul qatlata même bu ngeen di ren dina rafet su ngeen di ray mu ne ray len ray bu rafet wa iza zabahtum fa ahsinu azbahata même bu ngeen di rendi mu ne na rafet rawahu ahmad wa muslim yaqulu al hafiz ibn rajab al amru bil ihsan taratan yakunu lil wujub yenn say ñu jang baatu rafetal ci diine da fay nek fofu farata lang fa wara def dafa wara rafet fal force la parce que farata la parce que wujub saye ko degge rek borom xam xam yi wax la ko ci sharia ñu ne hazal amru wujub wajib qabal fard la istilahi ñoo wute rek borom xam xam fiqi ñen ñi naan wujub ñen ñi naan fard mais moy farata la kon yenn saye ihsan day nek fard comme fan kal ihsan ila al walidain kom rafetal ci sa ñaari wayjur fofu yalla joxe ndigal wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana rafetal fal farsula sa ñaari wayju wal arham ak mbokk gi yalla ko diglé ci al bir wasila wal ihsan mbax ci ñom jokku len rafetal ci ñom teral gan ak dayf li lepp yenn saay day nek farata mais yenn saay mu ñew nek lin nadbi nek mandub nek lu nu bëgg ka sadaqa lu melne sarax yenn saay ñu bëgg ko nga rafetal ko soy saraxé ak yenen yu mel nonu bokk yi kenn ci firikatu alquran ku tuddu al imam saadi abdurrahman mune al ihsan fadila mustahaba wa zalika kan naf'i lin nas bil mali wal badan wal ilmi wa ghayru zalika min anwa'in naf serign bi neena bi mi firi tere mbobu di firi kaddu yalla mune ihsan dal ngeneel la go xamne dañ ko sop nit diko def yow julit xamal ne dano bëgg ci yow fo tollu ngay def lu rafet ngay jëri nit ñi ci sa alal comme tay jamono ni metté ñi neew doole bari torop ñi sel loxo sel jotul sen ginaaw bari torop borom aajo yi bari torop nga leen di dimbali wal badan ak yaram wal ilmi ak xam xam dimbali nit ñi ci sa alal ci seeni yaram ak pour ñu am xam xam wa ghayru zalika min anwa'in naf ak yeneen yo xamne ku nek fi nga tok sa xel japp na ne li lu bax la warna ko def hatta innahu yadkhulu fihi al-ihsan ila al-haywanat al-bahaim rafatal bi rafatal bi rafatal ba di rafatal sax ci juri juri rabu alli xar yi nga yar musi nek sa keur ak yenen rabu all yi nga xamne ya ak ñom yeneey dund ngay rafetal ba yegg ci ñom ñaarelu tomb mbokk yi ci rafetal moy fadlul ihsan ngeneelu rafetal qala ta'ala wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin borom bi waxna suratul baqara ay 195 ngalaway rafetal len wa ahsinu rafetal len ndax man yalla subhanahu wa ta'ala inna allah yuhibbul muhsinin yalla beug na ñi rafetal yalla waxul beug na ñi julli ñi wor ñi joxe azaka ñi aji makka ñi lan la yalla wax inna allah yuhibbul muhsinin yalla neena beug na ñi rafetal mbokk yi yen yalla may sans tay ngeen julli ci juma fekk khutba tay bi ana ñan ci yeen ñoo bëgg yalla bëgg leen ana ñu ana ñan ci ñun ñoo bëgg yalla bëgg leen lenn do ngay def lenn rek yalla neena rafetalal so rafetalé rek ma bëgg la Allahu akbar tambaliko lo ñu naan may sawew tank say dom say soxna kër gi dekkando yi mbedd mi nit ñi mbokk yi rafetal ci lepp même bu lay al imam hasan al banna neena way way yeen yor leen jikoy garab yor leen jikoy garab ñu ne waaw naka la nit di yoree jiko garab mu ne garab xala day taxaw yor xeer tim garab gi diko sanni ay xeer xam nga lu ko xeer garab gi fay bo ñew nga tim garabu mang nga door ko xeer la la lay may dang koy sanni xeer mu sanni la ben domam nga ñew ci garabu cerise bi door ko xeer mu sanni la ben ciabu cerise nga ñew ci garabu mandarin bi door ko xeer mu sanni la ben domu mandarin yow la nga ko door xeer mom la la jox firwi Allahu akbar est ce que tay non lañ mel ay deg ki lay dof doflu dina xamne billahi mako upp dof ki doful sax dem toj ben boutel dem jël jasi dem jël paka waji dafa dof waw kon kay yow yow nitel mi ngi khatarayu way yow dalal waye mu khataray nga khataray mu tepp nga tepp bay len ko mu ñew lol du rafetal yalla neena wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ala subhanahu fi surati ala imran aya 148 sunu borom ne fa atahum allahu sawab ad dunya wa husna sawab al akhirah wallahu yuhibbul muhsinin borom bi neena subhanahu wa ta'ala amna ño xamne bama len sante lu rafet ñu def ko yalla fayna len ci aduna fa atahum allah sawab ad dunya yalla neena fayna len ci aduna ba pare biñ deme al akhirah ma fayat len ñu ne lu tax mune wallahu yuhibbul muhsinin ndax man yalla dama bëgg ñu lu rafet mbokk julit yi ndeke tay aduna bi ñu tollu bu ñu xamoon diine ji yalla jox ñu waye ñu dégg qur'an ñu dégg aya yalla yi kon wallahi don na dundu al janna firdaws ci kaw suuf li ñi wax ci ay aya ak hadith ñan ñoko mom ndax xariye ko mom ndax ginar ye ko mom ndax fasiy ak beye ak mbam ye ko mom aya yi pour ñan la pour doomu adama bobu tuddu julit mom la yalla di defar da ngay deg ñu ne sahaba yi kenn mënul mel ni ñom lutax lutax mënul no mel ni ñom li mo len defaron damul fenn la defaron abubakar mi ngi ni sunu kanam la defaron umar usman ali ba ci jigeen ñu fatima ruqaya aisha hafsa zainab la len defaron ngi ni mi ngi ni dañ daan deg genn legi def ko ñun dañuy deg daan ne sami'na wa asayna ñun suñu degge xam nga lu ñuy wax ma sha Allah imam tay khutba bi neexna jazakallah khairan terminé nga genn o le nga def lu rafet waji def lolu bon nga commencer teug nop bi ak ay pes commencer genn ay saga commencer pourtant de nga wax bi legui de pourtant de nga ko legui de waye lu sa problème moy ñe dañ daan dégg jëfé ñun buñ déggé né neex la waw tu couleur yi nak amna luñ lepp ñu né sa tay bol maro ina fawa anuki hel longer ahami afawi e hojjuduma tinata ko wuli ko na andata weli so fekke bolu ci buñ tek wala ginar buñ saaf ñu tek ko mu tang jeer nga dag poj bi ñu yaakaane da ngay sax nga tek ko ci sa dok li ngay yek moy tang na waye do yek ne safna kañ nga yek ne safna boko duggal ci sa gemiñ gi nga sakami ko won ko su baba di ngay ne ginar gi neex na aya yi duñ ko jeri ñu mukk lulul ñu sakami ko yeey ko mu dugg ci sunu yaram tasaro ci sunu deret ñu dund ko mu dem lool rek lañu aya yi di jeriñ waye bu de alhamdulillahi rabbil alamin rek ñu ne wo ci mi comme basfar comme matrout comme huzayfi amu beri jeriñ ndaysan lol moy sunu problème mi ki bu jangé rek gay daanu ala ki jëfé té waron wax bu jëfé rek gay daanu alcorane ba ngi ni mo defaron sahabatul kiram mo defaron julit yi mi ngi ni mu zewul né ñé dañ doon jël di jëfé omar néna ñun daawu yu jang lu dul juroom ñaari aya yoy bu mokke ñu jëfé ko doga jël yenen aya yaata hafiz qur'an ño nek ci adina bi tay ño nek ci dekk bi waye ñaata yoon lañuy gis ab hafiz di jalgati aya yalla yi kon jëfé mo ñu manké sunu borom ne subhanahu wa ta'ala wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin يلنت عليه الصلاة والسلام نينا إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين متفق عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نينا جامبي سلاي بير أب سنغم مرفت الجام يلام yonent bi neena amna ñaari tiyaba hadith bi bukhari muslim ñoko solo su fekke da ngay liggey fenn la ngay liggey nga liggey ko bamu bax ba sa patron contane yalla dina la fay ñaar bi ngay jaamu yalla bu rafet di nga am ñaari tiyaba yalla dina la fay li nga beglo sa patron yalla dina la fay jaamu yalla bi nga rafet nga am ñaari tiyaba yow mi liggey nek menuisier gaay dila jox ay lali jambour wala bagage yi jambour ay boko rafetale cey so jamo sa borom ken dula raw yow mi nek maçon yow mi nek mécanicien yow mi nek li ngay liggey bu rafeté nga jamu yalla jamu rafet yalla leena ma fay la ñaar yoon ma fay la jamu nga waaye ma fay la li nga rafetalal nit ñi seen liggey aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله نيانتال توم موي جزاء الاحسان واي واي كوي رافتال لوي صافاي يالا واخ سي سوره الرحمن ايه 60 هل جزاء الاحسان الا الاحسان yalla neena lu rafet rek mokoy fay amul lenen doomu adama ngay defal lu rafet mu bayila lu bon amma yalla subhanahu wa ta'ala kuko defal lu bax dalay fay iblis dafa jamu yalla biko yalla di alak yalla da ko newon ma waxon kuma liggey dina ko fay dina la fay ba pare dog la alak muna yalla sama fay moy ma baña de ba aduna yowmal qiyam di ya yalla muna ko def jeulal wa après yowmal qiyam bu ñe safara nga jëf gis ngeen pour rek wal len ne yalla lu way def dina la ko fay hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan sunu borom wax ci suratu yunus lil ladzina ahsanu al husna wa ziyada yalla neena bal sax ñi def lu baax te rafetal ko lil ladzina ahsanu ñi nga xamne ño rafetal al husna yalla neena dina len fay al janna waya wa ziyada xam ngeen borom xam xam bi buñuy firi yonent bi buñuy firi ziyada lan la ko firi moy an nazru ila wajhi allah yalla de dajala yawmal qiyam ñu don def lu bax ñu don rafetal fay len ba pare duggal len al janna ñuy yuxu contane ñun duggu nañ al janna yalla mu ne dess na de dess ñu ne ko mo lu dess al janna ngi ni firdaws ngi ni lal yaangi ni lek yaangi ni soxna yaangi ni ñu ngi beurangu yalla mu ne wallahi dess na giñ na ci sama ma gay dess na gay ne ko yalla lu dess mu ne ma muri ki lay gi dox sama digante ak yaan ngeen gis ma allahu akbar bokki xolal gis yalla est ce que lolu nit mu na am taranga bop lolu amna ño xamni dañuy gis benn waykar rek xam ñi gis benn mbeur rek xam barki demb amna fuñ ma wax ne xawma lañ doon def ay jang ñu ne serigne bi da feñ ci bass bi rek ay nit de benn borom journal di tontu ñooñu mu ne bam marlé tamit dafa feñ ci tandar ci banana yi fan sami gis ko de ah ben journal du wax tour journal bi mom tam da ron tontu ñooñu mu ne bom mar la xam ngeen journée bom mar la mu ngi won fan yi rek ah mu ne bom mar la da feñ ci ci garabu garabu banana yi rek fan si gis ko de waaw legi ku gis sa serigne de ki gis bom mar la de kon ku gis rasulullah fo jëm allahu akbar ku gis sayyidina muhammad mune xajj len yon bi waji jaar mu ñew nga rombu sayyidina muhammad nga gis sa borom wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira allah la ilaha illallah la ilaha illallah mbok yi ndax nit mën na am taranga bu raw gis sunu borom yonent bi alayhi salatu wassalam neena ki mujjé duggu aljanna malaaka bi japp ci loxom diko duggal bir aljanna mom wajoju dafa dox ba ci ag rek mu dadi sujud malaaka bi ko don yobbu ne ko waw saway lan la mu ne ko dama gis sama borom mu ne ko anamu mu ne mu ngi ni mu ne ko li fleur la ki fleur la de li fleur aljanna la mu ne waji siggi doxat bayeg buntu keureum mu ne ko fi moy sa keur mu fogg buntu keur gi am ko ubi rek mu sujjot malaaka bi mu ne waji wayo lan la mu ne sama borom la gis mu ne ki kenn ci sa soxna yi ci uril ayni la mu yow di la teru bokk julit yi kon nañ rafetal yalla neena ku rafetal ding ma gis dina la fay dugal la aljanna ba pare nga jakarlo ak man wallahi lolou jarna nga wor aduna bi ba mu jeex bu newon bu len lek bu len nan ndax ngeen gis yalla jarna ko wala jaru bu newon de len julli bu len gennati teju len ci bir neeg yi ba ngeen di de su ngeen de ngeen di gis yalla jarna ko wala jaru jarna ko wala jaru wallahi jarna ko waw lan mo nuy may lolou moy al ihsan ñu rafetal allahumma ij'alna minal muhsinin musibe ful be ciagal yeu tude allah e julde ne la men muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam khutba mon wu hande wonno al ihsan woni neddo yo yotnu golle makko golle den battade golle de allah yamir ma ya golludum sawda wada dum eto tampu golle de njoda so tawi ko njulu so tawi ko korka so tawi ko sadak kala ko wayi wonde ko allah yamir ma yawat eto dum yona sayidi allah jaban malum allah subhanahu wa ta'ala yamiri en yen jotnu golle men nela do sallallahu alaihi wa sallam ari tabitini dum wi rew allah ha wayano adan yiya allah an gotay men hande so tayno umu yiya allah holno gollirta novela novela o gollirta ada wada allah na dar yesuma novela watti da wallahi ayon nat ha sa tawino ko ada golla arendina may sandrama goto goto alkati woni sarama o wi ko min renan ma wallahi a gollay golle moje wallahi allah rendini en e odon gendarme enene balabe meden kiraman katibin yaf'aluna ya'lamuna ma taf'alun ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib atid kambe windata kambe woni haddama kala ko wadda kambe windata ayibbe windato allah ko mojani nden gollen golle moje ngala do wi ya gollu golla de ka annaka tara ina wayno an ada yi allah o wi fa illam takun tara sa yani allah andu fa innahu yarak kanko umu yima est ce ina yodi allah yima ada wada ko mojani ha alam ta'lam alam ya'lam bi anna allah yara suko gorko goto o wi ko naddo jere omo sodo yo o yi debbo jodo o wi omo jewa debbo tan aya alquran o yene do makko alam ya'lam bi anna allah yara tan o wi o turi o woyi o dogi o hoti c'est parce que omo woppi hakille ko yi ko اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت